Ahogy nézlek minden szögből, keresem a megoldást rád. Hogyan lesz két ismeretlenből a végén egy pár? A kedvenc mértani testem a gömb, eléd kockulok, mert nincs nálad különb. Ezek körzöve szerkeszteti domok. Igen. Gyere legyünk két halmaz metszetében, a relációs jelünk is vízszintes egyenlő. Nem kell kacsa csőr egy nő, csak legyen nő. Tudom ezt úgyis majd elosztott árommal, tuti, hogy láttalak valamelyik álmomban. Unalmas lehet ez a te leszel a párom szöveg, de nyugalom, itt nem lesznek szerelmi háromszögek. Csak legyen köztünk 18 pozitív jel, add a számod és számolj vele mai jel. Ahogy nézlek minden szögből, keresem a megoldását, hogyan lesz két ismeretlenből a végén egy pár. Sok a konkáv helyiség nálad, bújjunk el mindenhol. Ha kérdik, csak akkor repetálok téged matekból. Sokat számítok, számító vagyok. A számnál csak a lábikom nagyobb. Nyalnál a sót a vén kecske. Kész vagyok tőle, mint a matek lecke. A szakterületen menni a vesztembe. Tuti, hogy te vagy a kerület legszebbje. A két szemed egyelő végtelen négyzet. Rám nézel és gyök alá fekszem le. Úgy hullámzom tőled, mint a színusz görbe. Ó, hogy rajonganál a körbe. Kazsongatta, hogy a gép puska. Lábait a jászoga ritmusra. Ahogy nézlek minden szögből, keresem a megoldást rád. Hogyan lesz két ismeretlenből a végén egy pár. Sok a konkáv helyiség nálad, bújjunk el mindenhol. Ha kérdik, csak akkor repetálok téged matekból. Reggelig van itt.